Mikel Arregi, egunon. Egunon. Anzu, Donibane Ziburuko portuko arrain txaltzailea zira, frantsesez marier, zuk lan hori egiten duzu badu orain 45 urte, egunero arrain erosten duzu, egoizero, ondutik zure bezeroai bidatzen diezu arrain hori. Portuko aldaketak aipatu aintzin, lehen galdera bat, zuk nola ikusten duzu gaur egun Donibane Ziburuko portua, ze osagarri ekonomikotan da portu hori? Nik erango izut, lehenbizi jakinin behar da Ziburuko eta Donibaneko portua, nubelak iteneko lehengo portua dela, salmentan buruan. Faturatzen ditugu 28 milioi euro urtero. Gero bigarrengo gauza, dakagu hementxe toki pixka berezia, zetaz Donibanetik erosleak aldute Parisera, Madridera edo Barcelonara 8 ordutan kamioz bitartez arraina ezarri. Horrekan aldeke hori punto positibo dira. Gero beste gauzak dira, pixkat negatiba zer dien, lehenbiziko, Donibaneko eta Ziburuko portuan baitugu zonbaitzu untzi, zarrak direla, eta zarra izatez, aitak semiari ez dute usten, eta semiak ez dutela nahi gehiago itxasora joan, edo teknika zaldez, zarregi izatean, pues ja nola hementxe konturatu inbergera zetaz berotasunarekin eta klimatologik ikusitzarrakin, ikusten da, kegeio eta gehiago arraia badela, baina beste bideak hartzen ditura. Eta hori arraia harrapatzeko, nahiz eta teknika zaldez motor berriak berdira eta pixka barku berriak berdirela. Eta hortikan aldez, hor aigea pixkat hor zubi bada, zarrak pixkanaka, horiek pues, ez da geroari egin buruz, eta gaztiak badira gaizte zumatzu gehiago interesatuta, inbertsioa nahi dutena, arraia harrapatzeko barku berritan iteko. Eta hor, Donibaneko eta Ziburuko portua, aida zaila da, porque puliki biltzen gari gara, baina ohitura nahiz eta ikusten ari gara, gaztiak nahi dutela puntu araino arribatu. Aipatzen da, urtean, zenbat arrain tona, 8 bat uste dut? Bai, hori da, 8 mila tona. Ez, 8 mila tona. Bai, 8 tona da, baten ben egunean txaltzen duna, arraia asko izaten bali bada. Eta hemengo untziak, nola dira, untzitipiak dira, armadora handiak, badat denetarik? Hemen txe da, mota guztietako barkuak. Hemen da, alde batetik Donibaneko eta Ziburuko aberastasuna, zetaz topatzen duzu goizetan, arrainak etotzen dira, 3 edo 4 moduzko, arrantzeko moduzko desberdinak. Hau da lehengo gauza, hau da ere bai, beste puntua positiboa. Gero, beste puntua pixkat zaila da, horiek elkarri elkarrekin bizi behar dute, eta batzutan elkarrekin bizitzeko da hori bikote baten bezala, eguna ona baitutzu eta beste eguna txarrak dituzu. Aipatu dugu portuaren osasuna, aldaketa nagusi bat abiatu da urte astapenean, antolakuntza mailan, orain digo iti sozietate publik lokal edo tokiko sozietate publiko batek kudeatuko du, zer da aldaketa nagusia zuentzat antolaketa horretan, zer aldatuko du? Aguetzako ez da fitxik batxatuko, lehen espel baino lehenago, 2022an, hor bukatu da Asociación de Gestión de la Quille, bera hemengo gauza gutxi gora bera gobernatzen zitula. Hori aldaketa egin da, zetaz konturatu erigera, errandakanten bezala, portua da estadoeren propiedadia, gero hori departamendu hori uzten dio, eta gero departamendu aukerak desberdina baitu. Edo bea bakarrik gobernatzen ditu, edo bea kontratu bat pasatzen du, baten batekin, hori hemengo portua gobernatzeko. Ze gertatu da, guain arte Baionako Gamarako, Komezoko Gamarakin ibiltzen ginen, eta tratu txarrak hartu indira eta azkenian utzi behar zen. Departamendua bere gain hartu inditu eta departamendua lehenbiziko gauza zein du zen hortikan estruktura guziak izan ziela Ganbara Baionako bitartez hori denak kendu indira, aportu indira eta horiek ja desagertu dira. Zein jogu espelen bitartez, espele zer da? Espel hori da muntatua 185 da departamendua, xosa emanta, eta 185 da sindikadola be, hori da Donibaneko eta Ziburuko alkatiak. Hor zein da, bandera baten menpean dana elkartu inda, oza, itxasoko gauzak eta kirolesko gauzak. Hor, dana guztia simplifikatu egin dira, eta espeletan nor dire, espeletan dira kontseilu generalak eta sindikadola be, dakazu Donibaneko eta Ziburuko alkatiak, horiek elkarrekin. Kontseilu urtean manatzen duna da bidartzeko auzapeza Emanuel Azugi, bera da manatzen duna. Ofizialki, helduen hilabetean ekinen dugu norden direktora, hori bera izango da, arraineko portuko gauzak eta kirolesko gauzak guziak gobernatu ingo dula. Eta gero, ez dela aldatzen, porque hori beti gelditzen da, da portuan finki organizazioa tekniko zaldez, jie erraten den bezala, nagusia Christophe Duguay bera gelditzen da. Eta bera zer da, bera da, langileen ekipo guztia manatzen duna, okupatzen da barkuekin organizazio, salmentako organizazioa, erosleekin salmentako organizazioa, gero bera ere okupatzen da, barkuekin tratuan izatea ekartzeko errandak hemen zala nola hemen txeskualerian gaude toki pixkat berezia eta ona lanian eikeko, pues bera izketan iten du, kanpoko armamentu batzuekin, gero izketan iten du erosle kanpoko erritzuen, totzen marima dira. Nahi duteran kegutik gura bera, bera aberastasuna hori gota 8 milioi joie behar ditu gordetu eta bila obetu. Aldaketa guetzako handia ez da izanen, zetaz guk tratua erosleak eta arantzaleak, Christophe Duguayekin izango ditugu. Gero, aldaketak izaten dira, badugu kontseilu portuak, konsei portuak, eta hor dira, pues adibidez, aldaketak egiten darien, erosketa, bakizu erosketa bakotxan, porzentaje bat pagatzen dugu, sistema guztia pagatzeko. Guti, arrain guti etortzen bali bada, hori ezagutzen ari gara momentu duntan, gasolinakien alde batetik eta elektrizadikien da guztian, zer badia, bizkat, igual taksak badia jo. Hori ez da espeleko eta hori ez da esportuko gauza, hau da konsei portuareko nun, hor gaude denok bildua. Eta hor erabaki hartzen den, eta erabaki hori reglement interioretan hori iskiratzen da, eta hori obligatzen du sistema guzia. Baina bestenaz egia errateko ez du deus aldatuko, da bakarrik politiko zalde. Simplifikazio. Eta simplifikatu izango da leherin, porque ja Marilo direktora, bea gauza guziak izango ditu main gainean, eta jakintxua izanen da, erabakiak atzengo momentuan, izan dezatela bere eskutan norango izut. Datu guztiak gauzak ongio eramateko. Oain arte, kapila batzuk bazien ezkerrezkoin, eta hori batzutan erdi gezurra edo erdi ezerrana, bakizu zerretazen den. Erateizu, bikote baten bezala gauza dira. Guai pixkat, adibidez, zerren gehiago, gauzak simplifikatu eta argitu ingo dira. Ejan duzu, elburua dela ere jengi belean pixkat merkatua zabaltzeko, edatzeko, badira aukerako beste merkatu batzu edo handitzeko? Ni pentsatzeu baietz, bakizu, ni naho seguru arraina badala. Bakarrik arraina beste bideak hartu inituz, eta asko zari gira esplikatzen eta erraten eta lanzor dala eta bezala erraten, ke hemen txe, berotasuna, klimateon berotasuna eta poluzioa, porque badakigu hemen kriston dela eta hemengo depuradora guztiak pixkat xeatuak direla eta hori iten gitu, pues, nola rango izut, kostatik itxasuen haino, baduzu banda bat, eta banda untan, pues, zariak ematen mali maitutzu, edo amu ematen mali maitutzu, pues, ez da iten, porque arraina ez da hor. Bueno, nini nago behiti pentsatzeu optimista nago, arraina badala. Bakarrik, ateatzen mali mari barku berriekin, pues, atuna da lehengo gauza guain arte pixkat, erranditze, konfidantzia zela Euskal Herrian, hemen txez eta barku lehen, nik hasi naizenean barku asko ziren. Gero gutitu inda beze hori eta gero gehiago eta gehiago gutitu inda. Eta baina kanpotiarrak etortzen dire, hemen txaltzeko eta presio honek dira, hori merkatu baten jo, hori guain arte ez ginen zautzen eta guai bai. Gero zerango izut, edo zen gauza, hemen txek gaude denaz prest, bakizu erosle bat, prest dago edo zoinarrekin erosteko eta merkatua bilatzeko. Osa, ze ekartzen duten edo ze ekarriko duten guk ez dugu manatzen. Horke, guk arantzale gabe, guk hil gaude. Osa, arantzaleak bizkat alde batetik, eien oitura eta eien erabakiak guk segitzen dugu atzetik eta hobena egiteko, porque bakizu, hemen txe, nausi dela da presioa. Presioa ona izaten bali bada, jente guztia kalme da. Presioa txarra izaten bali bada, hor sartzen gira solasetan eta krizun, bada, atzkotan izaten dira kiskak eta zetako, porque alde batetik aitzen dake presio gehiago patu inda, besta aldetik, bo, hau da gure bizia, berrogeita bost urte izan dutela, hori izatu da beti, hilaetero, aztero nahi izun bezala, hola izatun da gure solasa gure tartian. Baina ni pentsatzen dut, ke hemengo Euskal Herriko Ziburuko eta Donibaneko portua dakala eskutan karta bat, hori gauzak ondo izaten balima dira, eta nahi balima dugu komunitate guztia elkarrekin behar da bezala lemixi izketan egin eta gero proiektu horiek segitu eta montatu, nik pentsatzen dut bai, hemen txe bai doa dela lana uluzerako. Bukatzeko, aipatzutuzu atuna, baina gaur egun zerrekin itultzen da eniz, zer jain motarekin zuegeien egiten. Ba, hemen lehatza. Lehatza da lehena, gero atuna, egaluzia, gero berdela, makogo, gero zola, lehengoa, gero lupia, gero baina norko lehatza da gehi-gehiena rapatzen dana, eta gero zerrango liteken, baina uste dut katzian atunak, zuria eta atungorriak, eta gero berdela. Baina, badira, erraten dekamen zala, badira bariadu asko gutio izatez edo ez, igual zaigu, goizetan guk hemen etozen gainean, baitugu barkuak dena nahazita, kamukoko barkuak, zarekoak, xalutirak eta pelagikoa dena elkarrekin, poditen gaitu, ez da, erak, zaitu terrenen, hemen txe, kiloen azpian gio itotzen ari gera, baina erraten dut, ke nahiz eta oferta dakagu pixkat interesgarria, zetaz denetai bada. Zuk geroari begira, janai du, positibo zirela, portu hori begira, badu gero edeja beraintzinen. Ba, eni defetu handi badakat optimista naiz. Honi pentsatzu baietz. Ikel, mileske. Bale, mileske zuri.